hvala Bogu što vas ima. Srećan čovek, to sam ja. Imam ženu i dva sina. Šta ćeš više od Boga? Sve što imam, sve što znam, tebi si ostavljam, čuvaj majku, mlađeg brata, otvara ti život vrata. Sve što imam, sve što znam, tebi sine ostavljam, čuvaj majku, mlađeg brata, otvara ti život vrata. Teče život dan po dan, slavimo ti rođen dan. Sve što imam, sve što znam, tebi sine ostavljam, čuvaj majku, mlađeg brata, otvara ti život vrata. Sve što imam, sve što znam, tebi sine ostavljam, čuvaj majku, mlađe brata, otvara ti život vrata. Sreća sine prati i domu te svome vrati. Sve što imam, sve što znam, tebi sine ostavljam, čuvaj majku, mlađeg brata, otvara ti život vrata. Sve što imam, sve što znam, tebi sine ostavljam, čuvaj majku, mlađeg brata, otvara ti život vrata.